בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אבן העזר, הלכות תשעות, הלכה ד'. כהנים ולווים וישראלים מותרים לבוא זה בזה, והוולד הולך אחר הזכר. ודין זה הוא מהמשנה קידושין פרק ג', וזה לשון המשנה. כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, הוולד הולך אחר הזכר. ואיזה זו? כהנת, לוויה וישראלית וכו'. בכל מקום שיש קידושין ויש עבירה, הוולד הולך אחר הפגום וכו'. א', על פי התורה אמצעית דעלמא בסימן כ"ד דיין שם. והכלל, שעל ידי עשיית המצווה בשמחה, מעלין הקדושה מהקליפות בבחינת קטורת. ועל ידי זה זוכין לעלות מעלה מעלה עד שממשיכין ברכות השכל, ומתקנין המסדר והמיישב של השכל שהוא בחינת קטר וכו'. ועל ידי זה זוכין להשגת תשעה היכלין, שהם למעלה מנפשין, רוחין ונשמתין, שהם בחינת השגת תור האינסוף בבחינת מטה ולא מטה. שעיקר ההשגה על ידי הרדיפה דמחשבה ועל ידי המעכב שהוא המסדר והמיישב שהוא בחינת קטר. שכל זה ניתקן על ידי עשיית המצווה בשמחה, עיין שם כל זה היטב. ב' וזה עיקר התכלית של האדם שבא לעולם הזה בשביל זה, כדי להכיר אותו יתברך, שהוא על ידי בחינה הנ"ל. על ידי שיעשה המצוות בשמחה עד שיזכה שתרדוף מחשבתו להשיג האור אינסוף עד שישיגו בבחינה הנ"ל, על ידי הרדיפה והמעכב. שעל ידי זה עיקר השגת תורות הצחצחות הנ"ל שהם תכלית הידיעה, תכלית הטוב הנצחי, אשרי הזוכה לזה. וזה עיקר המצווה להעמיד בנים בעולם כדי להמשיך המויכין מדור לדור. כי מוח הבן ממוח האב. כדי שיזכה שירדוף מוחו להשיג אורות הצחצחות הנ"ל. ומחמת שאי אפשר להשיג אורות הנ"ל כי אם על ידי הרדיפה והמעכב, על כן אי אפשר להמשיך ההולדה כי אם על ידי חיבור איש ואישה. כמו שכתוב, לא טוב היות האדם לבדו, העשה לו עזר כנגדו. כי איש ואישה נמשכים בשורשן העליון משתי הבחינות הנ"ל שהן בחינת הרדיפה והמעכב. כי האיש הוא בבחינת המויכין, והאישה נמשכת מבחינת צמצום ודין כידוע, שזה נמשך בשורשו מבחינת המעכב הנ"ל. שאף על פי שלמעלה בשורשו זה המעכב הוא אור צח, כי הוא המסדר והמיישב את המויכין, אף על פי כן, מאחר שהוא בחינת מעכב את המויכין, משתלשל ממנו בחינת צמצום שמשם אחיזה את האישה כידוע. ועל כן למטה נאחזין בעדינים ביותר, ומשם נשתלשל אחיזת הקליפות והסטרא אחרא שנאחז בה ביותר, מחמת שנמשכת מבחינת צמצום המויכין שמשם אחיזת הדינים כידוע. אבל למעלה בשורשה נמשכת מבחינה גבוה מאוד, שהיא בחינת המסדר והמיישב את המויכין, שהוא בחינת כתר. וזה בחינת אשת חיל עטרת בעלה. עטרת דייקה בחינת כתר הנ"ל. כי אי אפשר להשיג שום השגה, ובפרט להוליד המויכין, כי אם על ידי תיקון המסדר והמיישב, כנ"ל. ומחמת שאי אפשר להשיג אורות הנ"ל, כי אם על ידי שיכנוס בהכלי התמורות, למקום הקליפות, להעלות משם הקדושה בבחינת קטורת, כמו שמבואר בתורה הנ"ל, על מאמר רבותינו ז"ל, אמרו למי ימר, עיין שם. על כן, שם עיקר המלחמה והניסיון בתאווה זאת. וזה בחינת גודל החיוב לשמח חתן וחלה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, מי שאין לו בנים, ישמח אשתו בדבר מצווה. כי עיקר עליית הקדושה מהקליפות הוא על ידי השמחה, שעל ידי זה זוכה להשיג אורות הנ"ל על ידי התיקון הרדיפה והמעכב שמשם שורש איש ואישה כנ"ל. ג. וזה בחינת כהן לוי וישראל שהם חבל הקדושה. כי העיקר הוא הכהן שהוא מקודש מכל ישראל. כי הכהן היה עוסק בעבודת הקורבנות וקטורת, שעל ידי זה מבררין הקדושה מהקליפות ועולין מעלה מעלה, עד שזוכין לבחינת ברכות המבוארין שם, שהם בחינת ברכת כהנים, בחינת וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, כמו שכתוב שם. דהיינו ברכת השכל. ואז רודפין המויכין להשיג אור האינסוף. אבל צריכין שגם הלוי יהיה נלווה אליו לשרתו. כי עיקר תיקון המעכב הנעלו על ידי בחינת הלוי, שהוא בחינת צמצום ודין כידוע, שהוא בחינת המעכב כנ"ל. ועל כן היה הלוי עוסק בשיר בשעת העבודה. כי שיר משמאלה, כמו שהיית בזוהר הקדוש. שמאל הוא בחינת צמצום ובחינת המעכב הנעל. וזה בחינת ועבד הלוי ההוא, שהוא בחינת כתר כמובן בזוהר הקדוש. כי הלוי בבחינת המעכב הנעל שהוא בחינת כתר. ומחמת שעיקר התיקון הנעל הוא על ידי שמחת המצוות, על כן היו ישראל במעמדן שהיו עוסקים בתורה בשעת העבודה, כי התורה בחינת שמחה, כמו שכתוב פיקודי השם ישרים מסמכי לב, שעל ידי זה עיקר עליית הקדושה מהקליפות, שזה עיקר תיקון עבודת הקורבנות שהיה עוסק בהם הכהן וכנ"ל. ד. ועל כן, כהנים, לוויים וישראלים כלולים ומקושרים זה בזה, וכל אחד צריך לחברו. כי די כעל ידי שלושתם נשלם חבל הקדושה, וזוכין להשגת אורות הנעל וכנ"ל. ועל כן כהנים ולוויים וישראלים מותרים לבוא זה בזה. כי חיבור הקדוש של איש ואישה, שהוא בשורשו בחינת כלליות הרדיפה והמעכב להשיג אור האינסוף כנ"ל, שזה זוכין על ידי שמחת הקדושה, בחינת שמחת חתן וחלה כנ"ל, זהו בעצמו בחינת כלליות כהן לוי וישראל. כי כהן בבחינת הרדיפה של המויכין, שהוא בחינת ברכת השכל, והלוי בבחינת המעכב, והישראל בבחינת השמחה של התורה והמצוות וכנ"ל. והכל נכלל יחד בשעת העבודה, שעל ידי זה נמשך השגת אור האינסוף, שמשם הולדות המויכין, שמשם כל ההולדות דקדושה וכנ"ל. ועל כן הוולד הולך אחר הזכר, כי אף על פי שהאישה יראת השם גבוה בשורשה מאוד, כי נמשכת מבחינת כתר, בבחינת אשת חיל עטרת בעלה כנ"ל, אף על פי כן עיקר ההולדה הוא הולדת המויכין, לגלות ידיעת אלוקותו בעולם, שזה נמשך על ידי הזכר דייקה שהוא בבחינת רדיפת המויכין הנ"ל, ועל כן הוולד הולך אחריו. וכל זה במקום שיש קידושין ואין עבירה. כי כשאין עבירה בהזיווג, אף על פי שלאו כל אחד זוכה שיקדש את עצמו כל כך, עד שיזכה על ידי זיווגו להשגת אורות הנ"ל, אף על פי כן מאחר שאין על כל פנים עבירה בזיווגו, יוכל להתקן הכל על ידי ההולדה שיוליד בנים. הוא מקיים בזה מצוות התורה. כי על ידי הולדת הבנים מדור לדור, נמשכין המויכין בכל דור ודור, עד שיכולין הבנים לזכות להשגת אורות הנ"ל. אבל כשיש עבירה אז הוולד הולך אחר הפגום. כי תכף כשיש עבירה גמורה בהזיווג, אז הם מתגברים נחלי התמורות שמשם התעוררו את הזיווג. מחמת שצריכים לירד לשם לברר הקדושה משם. שמחמת זה יש מלחמה גדולה בעניין זה. וכשאין עבירה על כל פנים, אזי מתגבר את כוח המצווה שציווה השם יתברך להוליד בנים, ונמשכין מויכין קדושים על ידי ההולדה. ואז הוולד הולך אחר הזכר שממנו עיקר המשכת המויכין כנ"ל. אבל כשיש עבירה, אזי מתגברים נחלי התמורות וממשיכים הוולד אחר הפגום. כי הם אורבים תמיד על זה להמשיך הפגום חס ושלום, השם יתברך יצילנו. וו. וזה בחינת קידושי כסף, שהאישה מתקדשת בכסף. כי הממון והשירות בשורשו גבוה מאוד, כמובן בדברי אדוננו מורנו ורבנו זל. כי הוא נמשך בשורשו מבחינה הנ"ל, מבחינת התשעה החלין הנ"ל שנעשו על ידי הרדיפה והמעכב כנ"ל. כי כל מה שנאמר בתורה הזאת שעולין והולכין מעלה מעלה עד שזוכין להשיג התשעה החלין הנ"ל, כל זה הוא סוד כוונות התפילה. שכלל הכוונות הוא עליית העולמות, שמלכות תעלה מן הקליפות ותלביש את נצח הוד יסוד. ונצח הוד יסוד תעלה לחסד, גבורה, תפארת וכו', כמבואר בכוונס. ומי שזוכה לעסוק בתיקון זה, עיקר השלמות הוא כשעולה מעלה מעלה, עד שמחשבתו רודפת להשיג אור האינסוף שתהיה הרדיפה בבחינת רצו ושוב. ועל כן עיקר התיקון על ידי המסדר והמיישב, שהוא המעכב את המויכין מרדיפתם, שהוא בחינת כתר. כי בלא זה, הייתה הרדיפה בלי מעכב, והיה נשאר שם, והיה מתבטל במציאות. והשם יתברך חפץ בקיום העולם, על כן עיקר השלמות על ידי הרדיפה והמעכב וכנ"ל. ועיקר שלמות התיקון הוא כשזוכה לחזור ולהמשיך משם כל ההשפעות טובות, שזהו בחינת ירידת השפע שממשיכין אחר התפילה בשעת אמירת אשר ובא לציון. כי בשעת תפילת 18 זוכין לבחינת השגת אור הנ"ל, אבל צריך להיות בבחינת רצו ושוב כנ"ל. ואזי כשהוא בבחינת ושוב, הוא ממשיך משם כל ההשפעות טובות, שמשם כל הממון והעשירות. בעיקר צינור השפע שתוכל להירד למטה הוא על ידי בחינת המעכב. על כן שם מתחיל האור להצטייר. ואף על פי ששם אין שייך ציור כלל, אף על פי כן מאחר שהוא בבחינת מעכב, מתחיל האור להצטמצם קצת, עד שעל ידי זה יש כוח למטה שיצטייר בבחינת שפע ממש, עד שנמשך משם הממון והעשירות. וזה בחינת עטרת חכמים עושרם. כי העשירות נמשך מבחינת עטרה, בחינת כתר, שהוא בחינת המסדר והמיישב, והמעכב את המויכין בשעת רדיפתם וכנ"ל. וזה עטרת חכמים דייקה, כי דייקה החכמים האמיתיים שזוכין למויכין הנ"ל, שהם עיקר החוכמה האמיתית, עד שמוחם רודף אחר השגות הנ"ל, אצלם דייקה העשירות מבחינת כתר ועטרה, כי הם ממשיכין העשירות משם מבחינת כתר שהוא מעכב, שעל ידי זה עיקר תיקון המויכין כנ"ל. אבל אצל אחרים יש שהעשירות שלו נמשך מהיכלי התמורות, שהם ממשיכין לפעמים השפע אצלם כשאין זוכים לתקן תיקונים הנ"ל כראוי. ועל כן האישה מתקדשת בכסף, כי הכסף שהוא שפע עשירות נמשך בשורשו משם, מבחינת כתר, שמשם שורשה כנ"ל. וזה שכתב אדוננו מורנו ורבנו זל שהעשירות הוא בחינה אחת עם האישה, והוא חיותה, ובו תלויים הבנים. כמבואר בתורה של איסור גזלה, עיין שם היטב, כנ"ל. כי העשירות שהוא ירידת השפע נמשך למטה על ידי בחינת המסדר והמיישב, שעל ידי זה רדיפות המויכין ובבחינת רצו ושוב. ועל ידי זה ממשיך שפע משם, ומצטיירת שתוכל לירד למטה כנ"ל. ושם שורש חיות האישה, שנמשכת מבחינת צמצום, ששורשו מבחינת המעכב כנ"ל. ועל ידי זה עיקר הולדת הבנים, שהם הולדות המויכין, שצריכים כשנכללים שם, שיהיה בבחינת רצו ושוב, עד שיחזור והמשיך המויכין למטה, שמשם הולדות הבנים שנמשכים ממוח האב, כדי שיגלו אלוקותו בעולם מדור לדור. בבחינת דור לדור ישבח מעשיך. כי מחמת שבשורשם נמשכים ממקום גבוה מאוד מאוד, מבחינת התשעה החלין הנ"ל, על כן הם דייקה יכולים להודיע ולגלות אלוקותו בעולם. וזהו וגבורותיך יגידו, וגבורותיך דייקה עדיין הוא בחינת המעכב והמסדר שהוא שורש הגבורות הקדושות. שעל ידי זה דייקה ישבח להגיד ולפרסם אלוקותו למטה לכל באי עולם. ועל כן כתורת מאשרת, כי עיקר עליית העולמות בבחינה הנ"ל הוא על ידי בחינת כתורת ישמח לב כנ"ל. ועל כן מאשרת כי משם כל העשירות שהיא בחינת ירידת השפע אחר תפילת 18 וכנ"ל. זין. וזה שנצטוו על מלאכת המשכן אחר מעשה העגל. וכל מעשה המשכן היה על ידי העשירות שהם זהב, הכסף ונחושת וכו'. כי עיקר חטא העגל היה על ידי התגברות היכלי התמורות שהתגברו על ידי שינקו מהעשירות, כמו שכתוב, ודי זהב בשביל זהב שהשפעת עליהם. והתגברו כל כך עד שבאו לידי עבוד הזורם ממש, ששם עיקר האמרה רחמון אל יצלן, בחינת ההמיר גוי אלוקים וכו'. וכל זה נמשך מחמת שהשטן התגרה בהם והכניס בדעתם לחקור בעניין השגות הנ"ל ולעמוד עליהם להבינם בדעתם. ובזה פגמו מאוד עד שבאו לידי עבוד הזורה, כי באמת אסור לחקור שם כלל, כי לה מתדבקין ולה ידעין וכו'. וזה שדקדק אדוננו מורנו ורבנו זל בהתורה הנ"ל, שגם שם צריכים אמונה, הן בבחינת ברכת השכל שהוא בחינת רדיפות המויכין, הן בבחינת המסדר והמיישב, שגם שם צריכים אמונה, בבחינת אמון מופלא, כמו שכתוב שם. כי הוראות אלו אי אפשר להשיג כי אם כשמצרף אמונה לשכל, ואז דייקה יכול להשיגם בבחינת מטה ולא מטה. אבל אסור לעמוד ולחקור שם, כי במופלא ממך אל תדרוש וכו'. כי לה מתדבקין ולידעין ולתמן דקיימה בו, כמבואר היטב בלשון הזוהר הקדוש שמביא שם. וזה בחינת הפגם שפגמו ישראל בתחילה קודם התנתרי כשלא היה להם מים. כמו שכתוב שם, ועל נסותם את השם למור, היש השם בקרבנו עם עין. והיית בזוהר הקדוש, שהפגם שלהם היה שחקרו עם בחינת יש ובקרבם עם בחינת עין, עין שם. היינו כנל, שעיקר הפגם שלהם היה מה שרצו לעמוד ולהבין השגות הנ"ל שהם כלולים יש ועין יחד. אבל אי אפשר לעמוד עליהם כי משיגים תשעה היכלין שנראה כאילו בחינת יש, מאחר שהם בחינת תשעה היכלין, ואף על פי כן למתדבקין ולידין, שזהו בחינת עין. ומי שיש לו אמונה חזקה ואינו נכנס לחקור בזה כלל, הוא זוכה להתענג על השם ולחזות בנועם זיוות דייקה על ידי זה, על ידי רדיפת המחשבה והמעכב, אשרי לו. אבל תכף כשרוצה לחקור בזה נכשל בזה מאוד, כי יוכל לבוא לידי פירוט חס ושלום, שבא על ידי חלי התמורות שהם סיטרא אחרא, דשריה בחיבורה וסיים בפירודה. דיינו שמפריד בין יש ועין עד שנסתפקו היש השם בקרבנו עם עין. כי באמת הכל אחד, רק שאי אפשר להבין ולחקור בזה כלל כנל. ועל כן באו לזה בעת שהיו צריכים למים שהוא המשכת השפע שנמשך מבחינת השגות הנ"ל. ומחמת שראו שנתעכב השפע מלרד להם, על ידי זה התחילו לכנוס בניסיון הנ"ל בחינת הנסותם את השם היש עם עין וכנ"ל. וזה בחינת חטא העגל, שאמרו, כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. שטעו ואמרו שמשה נסתלק ונשאר למעלה כי נכלל בעין. ועל כן אמרו קום עשה לנו אלוהים מזהב ועשירות. שרצו להמשיך בחינת המעכב בעצמו עליהם, מאחר שכל ההשפעות נמשך על ידו. על כן פגמו ועשו פירוט בין בחינת המעכב, שמשם כל העשירות, ובין בחינת הרדיפה. ולא רצו שתרדוף מחשבתם למעלה למעלה להשיג השגות הנ"ל בבחינת מטה ולמטה. רק רצו שימשיכו עליהם אלוקותו בבחינת ישות ממש, שזהו הטעות של כל העובדה עבוד הזור שבדורות הקודמים. וכל זה מחמת תאוות הילומה הזה. כי לעלות ולהיכלל שם בבחינת התשעה החלין הנעל, צריכים לשבר כל התאוות ולהעלות הקדושה מרחלי התמורות. והם רצו להילך אחר תאוותיהם, ורצו להפריד שפע השירות שנמשך על ידי המעכב הנעל, ולעשות ממנו לוקות ממש חס ושלום. ועל כן באו אל אהרון מחמת שאהרון היה מסוגל לכהונה, שכל עבודת הקורבנות תוקטורת על ידו, שעל ידי זה דייקה זוכין להשגת אישה החלין הנעל, שמשם ממשיכים כל ההשפעות. ועל ידי שנצטיירה בבחינת המעכב הנעל, והם פגמו ורצו לעשות הפירוד על ידו דייקה חס ושלום. ועל כן היה עיקר התיקון על ידי מעשה המשכן שבא מהעשירות של ישראל. ואז דייקה נתכהן אהרון בכהונה ונצטווה על מעשה הקורבנות וקטורת שעל ידי זה נתקן הכל. על ידי שהחזירו העשירות אל הקדושה לשורשו למעלה ועשו ממנו משכן, ששם עסק אהרון במעשה הקורבנות וקטורת, שעל ידי זה העלה הקדושה מהיכלי התמורות עד שעלה מעלה מעלה, עד שזכה להשגות תורות הנעל בתיקונה, בבחינת מטה ולמטה, שעל ידי זה ניתקן כל הפגמין הנעל שהיו בהפך מזה. ח' ונדב ואביהו שהיו צדיקים נוראים, אבל הם פגמו להפך, שרצו רק לעלות למעלה למעלה בלי מעכב כלל. ועל כן הקריבו קטורת שלא בזמנו ונכנסו בלי רשות. וכל הפגם שלהם היה שלא תקנו המעכב, שהוא המסדר והמיישב, שזהו בחינת בקרובתם לפני השם וימותו שנתקרבו יותר מהראוי, מחמת שלא תקנו המסדר והמיישב. ועל כן הוזהר אהרון ואליהו בחולת אל הקודש. ועל כן היה הפגם שלהם בגין דליין סיבו, כמו שיטה בזוהר הקדוש. כי האישה נמשכת מבחינת המסדר והמיישב הנעל, ועל כן צריך הכהן שיהיה נשוי כמו שיטה בזוהר, ובפרט הכהן הגדול ביום הכיפורים שהיה אסור לעסוק בעבודה כשלא היה נשוי, כי אי אפשר לתקן המסדר והמיישב כי אם כשהוא נשוי אישה שהיא נמשכת משם כנל. ת. וזה בחינה את איזה הוא עשיר שמח בחלקו, כי עיקר תיקון העשירות בקדושה הוא על ידי השמחה דייקה, כי דייקה על ידי השמחה מעלין הקדושה מהקליפות עד שזוכין לעלות ולתקן כל התיקונים הנעל, עד שמשיגין נורות הנעל על ידי בחינת הרדיפה והמעכב, שמשם הוא ירידת השפע שהוא בחינת השירות כנעל. יוד הלכות כתובות. וזה בחינת מה שחייב ליתן לאשתו כתובה, ואסור לדור עם אשתו בלא כתובה. כי מוכרח להמשיך לשפע השירות שעל ידי זה עיקר הקשר והחיבור ביניהם. כי צריך להעלותם מחלי התמורות שנחזים בה ביותר בבחינת רגלי היורדות מוות, ולהעלותה על ידי השמחה בבחינה הנעל, עד שתעלה לבחינת כתר בבחינת אישה עולה עמו וכו'. כדי שיהיה נמשך החיבור מבחינת ייחוד וחיבור וכלליות הרדיפה עם המעכב וכו' כנל. ועיקר השלמות הוא כשזוכה לעלות לשם בבחינת רצו ושוב עד שיזכה להמשיך משם שפע, שזהו בחינת ירידת השפע אחר התפילה כנל. כי יש לפעמים שאחד עולה ונכלל שם לפי שעה קלה, ותכף ומיד מגרשין אותו משם ואינו מקבל משם כלום. ולפעמים מתגרין בו אחר כך על ידי זה חלי התמורות ביותר, כי הם אורבים עליו תמיד. וכשרואין שרוצה לברוח מהם ולעלות למקום גבוה הנעל, הם מתגרין בו יותר, כשאינו ממשיך משם בחזרה רשימו טובה וחזקה, שיוכל על ידה לעמוד כנגדם. וכמובן מזה בהתורה ויומר בועז אל רות, אין שם. כי בחינה הנעל, מעניין השגת התשעה החלין, אף על פי שהיא מדרגה גבוה מאוד מאוד, שאין זוכין אליו כי עם גדולי הצדיקים המובחרים הקדושים מאוד, אף על פי כן, גם באנשים פשוטים, המושכים עצמם אליו יתברך לעובדו באמת, גם אצלם נמצא לפעמים שמגיע אליהם איזה הערה והתנוצצות אלוקות הנמשך משם, מבחינת התשעה החל הננל. וכמובן בתורה אנוכי בסימן ד' בליקוט חלק א', שגם לאנשים פשוטים נפתח להם אור לפעמים בתפילתם, אור האין סוף, האין שם. אך לכל אחד מגיע לפי העולם והמדרגה שהוא בו. כי גם בעולם העשייה יש בחינת התנוצצות מהתשעה החל הננל. ואף על פי שגם התנוצצות באלמה הוא זכייה גדולה מאוד באיזה מדרגה שהוא, אף על פי כן העיקר הוא כשזוכה להמשיך חיות ושפע קדושה משם, שיהיה לו כוח על ידי זה להחיות את עצמו אחר כך בכל מה שיעבור עליו ולעמוד במלחמה. כי בוודאי אחר כך כשחוזר משם מתגרין בו יותר היכלי התמורות, כדרך שני בני אדם שנלחמים זה בזה וכו' כמבואה במקום אחר. וצריך להתגבר נגדם על ידי הרשימו טובה שנשאר מהתנוצצות הנ"ל, שעל ידי זה זוכר תמיד בייחודו ואחדותו ונועם דבקותו, ויוכל להמשיך על עצמו יראה על ידי זה לעמוד נגד המתגרים בו, אם ישמור את הזיכרון היטב, לזכור בו יתברך בכל פעם. אחרי אשר כבר חמל עליו השם יתברך והעיר לו איזו התנוצצות, וכמבואר בדבריו ז"ל, שמי שרק מתנוצץ לו השם יתברך, עיין שם בסימן רש חף ב' בליקוט א'. י' ונחזור לענייננו. ועל כן אסור לדור עם אשתו בלא כתובה. והכתובה לא ניתנה להיגבות מחיים, ולא כל זמן שהיא אימו. רק לאחר מותו או לאחר גירושים. כי צריך שלא יהיה חיבור חס ושלום כמו בילת זנות שהוא רק לפי שעה למלות תאוותו חס ושלום. רק שיהיה החיבור קשר גמור וקיים. כי אין שום זיווג לבטלה חס ושלום. כי אפילו כשאין הוא בא לידי הולדה ממש נמשכים ממנו איזה נשמות בחינת נשמת גרים כמובא בזוהר הקדוש. על כן צריך ליתן לה כתובה שיחייב את עצמו ליתן לה שפע השירות כשתצא ממנו, שלא תשוב ממנו רקם, להורות שנשאר רשימו מהחיבור, כי המשיך שפע השירות משם, שעיקר המשכת השפע על ידה, על ידי שנצטייר האור בחזרתו בבחינת המעכב הנ"ל. וזה יסוד מה שאמרו אבותינו ז"ל שטעם הכתובה כדי שלא תקלה בעיניו להוציאה. היינו כנ"ל, כי צריך שיהיה הקשר קיים וחזק. וזה נעשה על ידי הכתובה שמחייב עצמו שאפילו כשתצא ממנו לא תצא רקם, רק שמחויב ליתן לשפע השירות הנמשך מכלליות הרדיפה והמעכב ברצו ושוב. ששפע הזאת נמשך על ידי דייקה, ועל כן אם יוציאן הרקם חס ושלום, אזי בעילתו בעילת זנות. כי מראה שלא ימשיך על ידה שפע מלמעלה. על כן חייב ליתן לה כתובה כשיוציאנה שנשאר לה ממנו שפע השירות, שנמשך מהרשימו, שנשאר מהחיבור, שעיקר צינור השפע על ידה וכנל. כדי שעל ידי זה תוכל להינצל מבחינת החלי התמורות הרוצים להתאחז בה ביותר. בפרט בעת שנפרדת מבעלה על ידי מיטה וגירושין ונשארת לבדה. כי עיקר חיותה וכוחה נגדם הוא על ידי שפע השירות, שהוא בחינת הכתובה שמקבלת מבעלה, שנמשך מבחינת הרשימו וכנל. י"ב ועל כן, שיעור כתובה דאורייתא הוא 50 שקל כסף, שנלמד מפסוק ונתן לאבי הנערה 50 שקל כסף. כי כל ההשגות וכל ההתבוננות נמשך משם, מבחינת הרשימו, הנשאר מהביטול והכלליות בבחינת התשעה החל הננל. וזה בחינת 50 שערי בינה. כי שער ה-50 אי אפשר להשיג. וצריכים להמשיכו דרך 50 שערים עד שנתפס במוח איזה רשימו משם. וזה בחינת תרומה שהוא תרי מה, תרי ממאה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, היינו, אחד מחמישים. כי כל העשירות הנ"ל העיקר על ידי הכהן שהמשיך ברכת השכל וכנ"ל. ועל כן מגיע לו תרומה אחד מחמישים, כי הוא ממשיך משם בחינת חמישים שערי בינה. ועל ידי שנותנין לכהן משפע התבואה אחד מחמישים, מתברך את כל התבואה, ונמשך אליו קדושה דרך חמישים שערים הנ"ל. שעל ידי זה ראוי התבואה לאכילת ישראל, שיוכל להכיר אותו ידבח על ידי אכילת התבואה הזאת. שזה עיקר כל המצוות התלויים באכילה, בפרט בלחם. כדי שיתקדש המאכל, כדי שיוכל על ידי האכילה הזאת להמשיך חיות ודת דקדושה להכיר אותו ידבח, וכמובן מזה כמה פעמים. וזה בחינת אחוז אחד מן החמישים, שכשעובר האור דרך החמישים שערים, אז אחוז ונתפס במוח איזה רשימו מהתנוצצות הנ"ל. וזה בחינת חמישים קרסי זהב שהיו מחברים יריות הפנימיות שעל בית קודש קודשים עם יריות החיצוניות. כי עיקר השגת התשעה החלין הנ"ל היה בבית קודש קודשים, ששם נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים ביום הכיפורים, ושם נכנס למקום שנכנס ועלה למקום שעלה בתכלית הביטול אל האור האינסוף, שהוא בחינת השגת התשעה החלין הנ"ל שזכה להם ביום העשירי שהוא יום הכיפורים, אחרי אשר כבר נתקדשו ישראל וזכו לתשובה בתשעה ימים הקודמים מראש השונה עד יום הכיפורים, שהם כנגד התשעה החלין הנ"ל שזוכה להם הכהן הגדול לפני ולפנים ביום העשירי שהוא יום הכיפורים. ועל כן היו חמישים קרסים מחברים יריות החיצוניות עם יריות הפנימיות. כי להמשיך אור הרשימו מהיריות הפנימיות שעל גג בית קודש קודשים, ששם עיקר הביטול אל האור האינסוף, צריך להילך ולעבור דרך חמישים שערים, שהם בחינת חמישים שערי בינה, שכנגד זה הם בחינת חמישים קרסים המחברים יחד שני היריות הנ"ל. כי צריכים כמה קשרים לחבר ולייחד ולקשר אור הרשימו אל המוח, כדי שתהיה נשארת קשורה ודבוקה באדם, שיוכל לזכור את עצמו בכל עת בו ידבח. וכמו שהיית בתיקוני זוהר, בשמע ישראל קרעין לב וכו', כדן קשרין לבחם הקשרין דציצית ותפילין וכו', אין שם, היינו כנל ואבן נתב. וזה בחינת חמישים יום של מתן תורה, בחינת חמישים שנה של יובל. כי עיקר מתן תורה שאז זכו כל ישראל להשגת אלוקות להכיר אותו ידבח, כמו שכתוב פנים בפנים דיבר השם עמכם. עיקר ההשגה נמשך מבחינת ביטול הנ"ל. על כן צריכים להכין את עצמו 49 ימי הספירה, כדי שנוכל לקבל אור הרשימו ביום ה-50 דייקה, כי אי אפשר לקבלו כי אם דרך 50 שערים, שכנגד זה הם 50 יום וכנ"ל. וזה בעצמו בחינת 50 שנה של יובל, כי שנת היובל מקודשת מאוד מאוד, ועיקר קדושתה ביום הכיפורים, שאז עיקר הביטול אל האור האינסוף כנ"ל. על כן צריכים לספור עד שנת ה-50 וכנ"ל. מתגימל. וזה בחינת וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. כי ארץ מצרים הוא בחינת מקום הסתרא אחרא, בחינת אכלי התמורות. שישראל היו צריכים להיות שם בגלות כדי לברר הקדושה משם בכוח הצדיקים הגדולים, שדי כעל ידי שירדו לשם ועמדו במלחמה, ובררו הקדושה משם, עלו בעליות גדולות בעלייה אחר עלייה, עד שזכו להשגת התשעה החלין הנ"ל שמשם נמשך קבלת התורה, שזה בחינת מה שאמר ליעקב, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי יעלך גם עלו. היינו, שדי כעל ידי שתרד למצרים מקום הקליפות, בחינת אכלי התמורות, ואנוכי יעלך גם עלו, שיעלך בעלייה אחר עלייה עד שתזכה להשגת הנ"ל וכנ"ל. שזהו בחינת מה שכתוב בתורה הנ"ל על מאמר רבותינו ז"ל מי ימר עיין שם. וזהו בחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. כי כשעולין מארץ מצרים מבחינת אכלי התמורות, ואזי זוכין להשגת הנ"ל, אז מקבלין אור הראשים דרך 50 שערים, שהם מבחינת 50 שערי בינה וכנל. וזה, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב וכו'. היינו כשיצאו ישראל מאכלי התמורות והסטרח, השם מבחינת פרעה ומצרים, ואז הוכין לעלות להשגת התשעה החלין הנ"ל. אז, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, שלא יניחם לעלות ולהיכלל שם תכף ומיד, קודם שיתקן בחינת המעכב הנ"ל, כי אז לא היה נשאר להם רשים וטובה, ולא היה בהם כוח לעמוד במלחמה שמתגרה ביותר בעת ששבין מהביטול וכנ"ל. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, לשון מפולש, היינו שלא רצה להניחם דרך מפולש שיתגלה להם האור מיד, בלי סיבובים ועיכובים הרבה. כי קרוב הוא, וכשיתגלה להם מיד האור, לא יהיה נשאר ממנו רשימו, ולא יוכלו לעמוד במלחמה הכנ"ל. וזה כי אמר אלוקים פנינחם העם בירותם מלחמה ושבו מצרימה, היינו כנ"ל. ועל כן, ויסב אלוקים את העם וכו', שסיבם ועקבם בכמה סיבובים ועיכובים, כדי שעל ידי זה יתקן בחינת המעכב הנ"ל, שאז יוכלו לקבל אור הראשים הוא על ידי בחינת 50 שערים, שזהו בחינת וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים וכנ"ל. י"ד. וכל זה עובר על כל אדם הרוצה להתקרב אליו ידבח, שהעיקר והיסוד שצריך להתגבר מאוד מאוד להיות בשמחה תמיד, ולעשות המצוות בשמחה גדולה, וכל מה שיודע ריחוקו יותר צריך להתגבר יותר ויותר להיות בשמחה, בפרט בשעת עשיית איזה מצווה, אשר הוא גם הוא זכה לעשות מצוותיו ידבח, אשר אור כל מצווה ומצווה אין כל העולמות יכולים לקבל, כי אם ישראל עם קדוש שזוכין לעשותם בזה העולם. ואז יזכה לעלות מעלה מעלה, עד שבחמלת השם יזכה להיכלל בבחינת התשעה החלין הנ"ל כפי בחינתו, שזהו בחינת מה שנמשך עליו לפעמים איזו התנוצצות אלוקות, כל אחד כפי מה שיודע בנפשו, שאי אפשר לדבר בזה כלל. ואז היה עיקר שיתגבר, שלא יעבור ממנו ההתנוצצות לגמרי חס ושלום. רק שישאר ממנו רשימו טובה, ויראה לקשור הרשימו אליו בכמה וכמה קשרים קיימים וחזקים. דהיינו שלא יניח שיעבור ממחשבתו זיכרון ההתנוצצות, ועל ידי זה יזכור את עצמו בכל פעם בו יתבח, כדי שיוכל לעמוד במלחמה שמתגברת בו ביותר, כשמתחיל רוח השם לפעמו, להתנוצץ אליו ולוקותו יתבח וכנ"ל. ט"ו. בכל זה מרומז היטב בפסוקי שיר השירים, שכולו מדבר מנועם דבקות אלוקותו יתבח. וזהו כל דודי דופק פתחי לי וכו', שמגיע אליו איזו התנוצצות. וכשאינו מתעורר להתקרב אליו יתבח כראוי, שזהו בחינת פשטתי את כותנתי יכך אל בשנה וכו', שמתרשל ומתעצל להתעורר באמת לעבודתו יתבח, אז דודי שלח ידו מן החור, שמרמז שהשם יתבח מתחיל לעוררו על ידי סורין חס ושלום. כמו שפרש רשי שם, עניין כלל ישראל ששלח עליהם עקום, פלישתים וכו'. ואז פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר וכו'. זהו בחינה הנ"ל שלפעמים כשאין האדם מתגבר כראוי, אז היו בחינת ודודי חמק עבר ביקשתיו ולא מצאתיו, כי נסתר ממנו אורו יתבח, ואינו יכול למצוא אותו יתבח, אף על פי שבימים הקודמים מתנוצץ אליו אורו יתבח. ואז נאמר מצאוני השומרים הסובבים בעיר, שהם הנטורי טרה, שהם נמשכים מבחינת היכלי התמורות הנ"ל. היכוני, פצעוני וכו', כי אז מתגרים בו ביותר וכנ"ל. על כן צריך כל אדם להתגבר מאוד, שיוחז עצמו בהתנוצצות הנ"ל, ויקשור אותו במוחו ומחשבתו בקשרים חזקים, כדי שלא יהיה נשכח ממנו. עד שיזכה לבוא על ידי זה לתכלית הטוב בבחינת החזתי ולא הרפנו עד שהבאתי וכו'. שיוחז בו בלי רפיון עד שיבוא עמו לבחינת הבית המקדש, שהיא בחינת בית אמי, כמו שפרש רש"י שם. היינו בחינת השגת הדעת האמיתי שנקרא בית המקדש, כמו שאמרו אבותינו זה על כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כמובן בדבר רבנו זה על כמה פעמים, אמן, כן יהי רצון. תזיין. ועל כן יצאו ממצרים בעשירות גדול, כמו שהבטיח לאברהם אבינו עליו השלום, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. כי זכו להמשיך שפע עשירות מבחינת השגת הנעל, שזכו להם על ידי שבררו הקדושה מאכלי התמורות, שזהו בחינת יציאת מצרים, כנ"ל. יוד זין. וזהו בחינת ויפן כה וכה, וירא כי אין איש וכו'. ויפן כה וכה, איתה בתיקון הזוהר, שהם בחינת חמשין עטוון של קריאת שמה. היינו בחינה הנ"ל, כשנכללין באחדותו ידבח בשמה ישראל, צריכין להמשיך אור הראשים ומשם דרך 50 שערים, בחינת 50 אותיות של קריאת שמה. וזה וירא כי אין איש, כי מי שזוכה להתבטל ולהיכלל שם בבחינת התשעה החלין הנ"ל, אז צריך להתבטל בתכלית הביטול כאילו אינו בעולם, בבחינת וירא כי אין איש, כי נתבטל לגמרי, בבחינת וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו וכו'. ואז ויך את המצרי שהוא הסתרא אחרא בבחינת היכלי התמורות הנ"ל. אז זכה להכות ולהכניע ולשבר לגמרי את הסתרא אחרא, מאחר שכבר נתבטל בתכלית הביטול, וזכה להמשיך האור משם בבחינת 50 שערי בינה, שהם 50 אותיות של קריאת שמע וכנ"ל. י"ח. שייך לאל לעניין 50 קרסי זהב וכו'. וזה, ונתת את הכפורת תחת הקרסים וכו'. כי הפרוכת שבין בית קודש הקודשים לאוהל מועד, זה בחינת הפריסה הנזכרת במאמר הזוהר הקדוש המובא בתורה הנעליין שם, שהוא בחינת המיישב והמסדר, בחינת המעכב הנעל, שעל ידי זה עיקר השגת התשעה החלין שמשיגין בבית קודש הקודשים כנ"ל. ועל כן שם היו 50 קרסי זהב שהיו מכוונים על הפרוכת שהיה נתון תחתם, כי משם נמשך הרשימו על ידי בחינת 50 שערים כנ"ל. י"ט. וזה וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וירא אליו השם זה בחינת התגלות אלוקות שזוכין על ידי השגות התשעה החלין הנ"ל, שמשם כל ההשגות וכל ההתגלות כנ"ל. וזה אי אפשר לזכות כי אם על ידי שנכנסין בהכלי התמורות ומבררין הקדושה משם, כמבואר בהתורה הנ"ל על מי ימר עיין שם. וזה בחינת באלוני ממרא, ממרא לשון תמורה, לשון ואם המר ימירנו. וזה באלוני ממרא בחינת השני אילנות, שהם אילנה דחיה ואילנה דמותה, ששם אחיזת ההכלי התמורות שרוצים להחליף ולהמיר אותם. לרחק את האדם חס ושלום מאילנה דחיה אל ההפך חס ושלום. ועל ידם די כאן נגלה אליו השם עד שזכה לברר אותם, לברר הטוב מהרע ולהעלות את הקדושה משם בבחינות הנ"ל, עד שזכה להתגלות אלוקות בחינת וירא אליו השם. כי זכה לעלות בעליות הנ"ל עד שזכה להשגת התשעה החלין שמשם כל ההתגלות הנ"ל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, הוא שנתן לו עצה על המילה. זה בחינת ופרעה הקריב, שהקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. כי מי שחס על חייו האמיתיים הנצחיים, כל מה שרואה שהסתרא אחרא שהם בחינת אכלי התמורות, מתגברים ומשתתחים ומתפשטים יותר ויותר, כמו כן הוא מתגבר ומתאמץ ומזדרז יותר להתקרב להשם יתברך. מחמת שרואה שרוצים חס ושלום לדחותו לגמרי חס ושלום. וזה בחינת התרחקות תכלית ההתקרבות, ירידה תכלית העלייה. וזה בחינת הוא שנתן לו יצא על המילה, דיינו למול עורלת לבבו. כי די כעל ידי בחינת ממרא, בחינת אכלי התמורות שהתגברו והשתתחו עליו כל כך, על ידי זה די כאן התייעץ למול את לבבו בבחינת ופרעו הקריב וכנל. וזה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, ישיבה לשון עקבה, זמן רב, כמו ותשבו בקדש ימים רבים. היינו שזכה לזה שהתגלה אליו השם על ידי שישב ונתעכב ימים רבים אצל פתח האוהל, שהוא פתח הקדושה, שהוא בחינת מלכות, שהיא מדרגה הראשונה שצריכים לעלות דרך שם עד שיבוא להשגת הנעל, שהיא נקראת פתח ושער כידוע, בחינת זה השער להשם וכו'. אבל כשרוצים לכנוס לשם, מתגברין ומתפשטין כנגדו הסטרא אחרא שמכלה התמורות מאוד. וכל משהו סמוך יותר אל הפתח, מתגברין ומתפשטין כנגדו מאוד מאוד. עד שיש הרבה שכבר היו אצל הפתח וחזרו אחמנה לצלן וחמד שלא ידעו שכבר הם אצל הפתח, או שמשתתחין כנגדו מאוד מאוד עד שקשה לו לשוברם, כמבואר מזה בדבריו הקדושים. אבל הוא ישב ונתעכב פתח האוהל כחום היום, זה בחינת התגברות חמימות היצר אורי. שעל זה נאמר, אחד תראה, אחד תרבית בצהריים, שאז זמן רע למראה הצון כמו שפרש רשי שם. כי צהריים בחינת חום היום זה בחינת חמימות היצר, שאז זמן רע לצון קודשים שהצדיק רואה אותם ורוצים לגשת אל הקודש. ורבים נתרחקו על ידי אזרח מנה לצלנט כמו שכתוב עד שיפוח היום וכו', כמו שפרש רשי שם, עיין שם. שהיו ישראל מקורבים לשם מטבח בגדולה וכבוד, עד שיפוח היום שיתגבר חמימות היום וכו', ועל ידי זה נחרב הבית. אבל מי שאינו רוצה להטעות את עצמו, וחושב על תכליתו הנצחי באמת, אינו שב לאחור בשום אופן בעולם, יהיה איך שיהיה. רק הוא יושב וממתין ומתעכב אצל הפתח ימים רבים כמה שיהיה. ואף על פי שאין מניחים אותו לכנוס לתוך הפתח, וחום היום לוהט אותו מאוד, אף על פי כן אינו מניח את מקומו, ויושב ומתעכב אצל הפתח האוהל של הצדיקים והקשרים עד ירוחם מן השמיים, בבחינת והוא יושב פתח האוהל כחום היום כנל. וזה בחינת ויהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. יהושע הוא בחינת התלמיד של הצדיק האמת שנקרא משה, כמו שכתב אדוננו מורנו ורבנו זל, שבכל מקום שיש רבי ותלמיד הם בחינת משה ויהושע ואוהל מועד. ועל שם זה נקרא תלמיד יהושע, על שם יא יושיעך, כמו שדרשו רבותינו זל. היינו שכל חיותו ותקוותו הוא על כוחו של רבו הצדיק שמתפלל עליו תמיד יא יושיעך. שהשם יתברך יושיעו מעצת הסטרא אחרא מתגברין ומשתתחין עליו בכל עת. וזה ויהושע בן נון נער, שאפילו כשהיה בבחינת נער, בבחינת מעשה נערות, אף על פי כן לא ימיש מתוך האוהל, כי אף על פי כן עמד אצל הפתח הרבה עד שדחק את עצמו לתוך האוהל ולומש מתוכו וכנל. וזהו ויישא עיניו היער והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. שלושה זה בחינת עליית הקדושה הנעל שהוא תמיד בבחינת שלושה. כי מלכות מלביש נצח הוד יסוד שהם שלושה מידות. וכן נצח הוד יסוד מלביש חסד גבורה תפארת. וחסד גבורה תפארת חוכמה בינה דעת וכו'. כמבואר בהתורה הנעל. וזה בחינת שלושה אנשים הניצבים עליו כי הם עומדים עליו ומלמעלה ממנו. כי צריך לעלות אליהם. כי בכל מדרגה שהם עומדים עליו שלוש בחינות, שהם בחינת שלושה אנשים של מדרגה גבוה יותר, שכולם כלולים משלושה שלושה כנל. וזה בחינת קדושה משולשת, כי כל עליית הקדושה הוא בבחינת שלוש שלוש כנל. וזה בריך רחמנא דייבלן, אורייתא תליתא, עליית תליתא, ביום תליתא וכו'. מחמת שכל בחינת עליית הקדושה שזוכין על ידי התורה, הם בבחינת משולש כנ"ל. וזה וירוץ לקראתם. וירוץ זה בחינת זריזות ושמחה. כי זריזות ובחינת שמחה כמבואר בתורה עריכת אפיים. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, מצווה לרוץ לבית הכנסת ולדבר מצווה, כמו שכתוב, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. כי מי שמסתכל על תכליתו באמת, בוודאי כשמגיע לילך לבית הכנסת או לדבר מצווה, הוא רץ בשמחה גדולה ובזריזות גדול. כי רק זהו חיותו ותקוותו לנצח, וחוץ מזה הכל הבל הבלים. כי לא יישאר כלום משום דבר, לא מהשירות ולא מצער העניות והדלות, ולא משום דבר תאווה וכבוד וקנאה ושנאה וקפדה. כמו שכתוב, כי לא ומותו ייקח הכל וכו'. וכתיב גם אהבתם, גם קנאתם, גם שנאתם כבר אבדה. ולא יישאר רק מה שיחטוף בכל פעם איזה טוב ללך לבית הכנסת ולבית המדרש ולעשות איזה מצווה. ועל כן בוודאי מחויב כל אחד לרוץ בזריזות ושמחה גדולה לדבר מצווה. וכל מה שיודע שרחוק יותר מהשם יתברך הוא מחויב לשמוח יותר ויותר בעשיית המצווה, מחמת שהוא גם הוא שרחוק כל כך זוכה גם כן לעשות מצווה. וזהו בחינת ויער, פרש רש"י והבין, שהבין היטב והסתכל על התכלית באמת, ועל ידי זה וירוץ לקראתם. זה בחינת שמחת המצווה, שעל ידי זה עיקר עליית הקדושה מן הקליפות, עד שזוכין לעלות בעליות הנ"ל, עד שבאין לבחינת השגות הנ"ל. וזהו, וירוץ לקראתה מפתח האוהל. זה בחינת התחלת עליית הקדושה, שהוא בחינת פתח, בחינת מלכות כנ"ל. וישתחו ארצה, זה בחינת ביטול וכלליות באור האינסוף. כי כל ההשתחוות הן בחינת ביטול, שנופל לארץ ומשתחווה ופושט ידיו ורגליו בביטול כל ההרגשות, מחמת גודל אור הצח שנגלה אליו. שזהו בחינת השגת התשעה החלין, שהם בחינת השגת תור האינסוף בבחינת מטה ולא מטה. ששם עיקר ההשתחוויה בבחינת ביטול כנ"ל. היינו שעל ידי השמחה שהוא בחינת וירוץ לקראתם, על ידי זה זכה לבחינת השגת אורות הצחצחות הנ"ל, ששם בחינת ההשתחוויה כנ"ל. וזהו, ויאמר אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. שביקש מהשם יתברך שלא יעבור ממנו. היינו שלא יעבור ההתגלות הזאת, עד שישאר אצלו ממנו רשימה טובה. וכנ"ל שצריכים להשתדל מאוד שלא יעבור ממנו ההתגלות מהרה, עד שישאר לו רשימה טובה שיוכל לחיות את עצמו תמיד. וזה שביקש אברהם מהשם יתברך שנתגלה אליו אז, אל נא תעבור מעל עבדיך. וזה יוקחנה מעט מים. זה רמז על המשכת השפע שביקש שלא יעבור ממנו התגלות עד שימשיך משם שפע כנ"ל, שזה בחינת תרגידת השפע אחר התפילה כנ"ל. הלכה ה' בהלכות פריה וריביה, הלכה ד'.